Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 kwietnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Największe wyzwanie dla Unii to teraz prawdziwe otwarcie drzwi dla Ukrainy i Mołdawii, mówi w Kownie prezydent. Rekonstrukcja rządu 10 maja, zapowiedź premiera potwierdził szef jego kancelarii. Nowoczesne systemy kontroli bezpieczeństwa ruchu zostaną kupione za pieniądze z KPO. Głównym wyzwaniem dla Europy jest obecnie wojna w Ukrainie, mówią prezydenci Polski i Litwy. W Kownie Andrzej Duda i Gitanas Nausieda uczestniczyli w konferencji The Idea of Europe Forum. Zdaniem przywódców Unia Europejska powinna przyspieszyć odbudowę Ukrainy oraz drogę do członkostwa we wspólnocie. Największym wyzwaniem, jakie stoi przed Unią, to prawdziwe otwarcie drzwi dla Ukrainy i Mołdawii. Mimo wojny i ewentualnego trudu związanego z odbudową Ukrainy, musimy powolnie poradzić sobie z tym ciężarem, powiedział polski prezydent w Kownie. Niestety, nasza rzeczywistość w tej chwili to rosyjska agresja na Ukrainę i groźba potencjalnej rosyjskiej inwazji na inne kraje, dodał Andrzej Duda. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda powiedział z kolei, że nie wyobraża sobie bezpieczeństwa swojego kraju bez udziału w nim Stanów Zjednoczonych. Niezależnie od wyników wyborów po obu stronach Atlantyku, ważne jest, abyśmy utrzymywali silne więzi transatlantyckie, gdyż jest to istotne dla NATO i Unii Europejskiej. Litewski przywódca zaznaczył, że sami również musimy wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Kowno. 10 maja czeka nas rekonstrukcja rządu, zapowiedział to wczoraj w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, a dziś potwierdził szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Premierowi zależy na tym, żeby ministrowie, którzy rozpoczną po długim weekendzie kampanię wyborczą, nie łączyli tego z pracą zawodową, tak żeby rząd mógł pracować na pełnych obrotach, niezależnie od tego, kto kandyduje, a kto pozostaje w rządzie. Dlatego ten termin kilka dni po długim weekendzie wydaje się najbardziej prawdopodobny. Trzech ministrów spraw wewnętrznych, Marcin Kierwiński, aktywów Borys Budka i kultury Bartłomiej Sienkiewicz, startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Minister kultury podał się już do dymisji, pozostali oddali się do dyspozycji premiera. Zażalenie dotyczące niewszczęcia postępowania w sprawie Macieja Świrskiego złożą do sądu posłowie Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o nieprzekazanie przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mediom publicznym pieniędzy z abonamentu. Gdy prokuratura tak zdecydowała, panowała jeszcze inna sytuacja prawna, mówi poseł Piotr Adamowicz. Gdy prokuratura kilka tygodni temu rozpatrywała nasz wniosek, nie wszyscy likwidatorzy byli wpisani do KRS-u. Obecnie wszyscy likwidatorzy telewizji publicznej, publicznego radia są wpisani, w związku z tym przewodniczący Świrski albo nie do pełni obowiązków, albo łamie prawo, nie przekazując tychże pieniędzy, nadinterpretując przepisy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wstrzymuje wypłatę około 200 milionów złotych przeznaczonych dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Rada uznaje za nielegalne zmiany w mediach publicznych dokonane w grudniu ubiegłego roku. Systemy wymuszające przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zostaną kupione ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Planowana przez Główny Inspektorat Transportu rozbudowa systemów automatycznego nadzoru ma jeszcze więcej zalet, mówi ekspert do spraw mobilności Michał Wolański. Mówimy tu również o zmniejszeniu emisji, mówimy również o upłynnieniu ruchu. To jest taki pewien paradoks, to nie jest oczywiste, natomiast tego się uczy studentów inżynierii ruchu na pierwszym roku, że jeżeli zmniejszymy prędkość na drogach ekspresowych, na przykład ze 120 km na godzinę do 100, to wtedy nagle więcej pojazdów w godzinie jest w stanie przejechać płynnie. A i później spalanie spada i przez to też emisyjność spada i automatycznie nasz system transportowy staje się bardziej przyjazny środowisku. Inspektorat Transportu Drogowego planuje też rozszerzenie sieci fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości, monitoringu przejazdów kolejowych oraz kontroli skrzyżowań pod kątem wjazdu przy czerwonym świetle. Stan króla Karola poprawia się. W przyszłym tygodniu brytyjski monarcha wróci do niektórych obowiązków publicznych, ogłosił pałac Buckingham. Z Londynu opowie o tym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Pałac podkreśla, to nie koniec zmagań monarchy z nowotworem, a leczenie trwa. Ale jak mówi rzecznik, lekarze są bardzo zachęceni postępami monarchy. Nie ma jeszcze mowy o powrocie do wszystkich obowiązków, ale we wtorek wraz z królową Karol III odwiedzi Centrum Leczenia Nowotworów. Spotka się z lekarzami i pacjentami. Pałac informuje też, że monarcha będzie gościł cesarza i cesarzową Japonii podczas ich wizyty w czerwcu. Dwór opisuje te informacje jako kamień milowy i publikuje zdjęcie uśmiechniętych króla i królowej zrobione 10 kwietnia w ogrodzie Pałacu Buckingham. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Król Karol wraca do obowiązków, do trójki wrócił Adam Malecki. Pora na sport. Dobry wieczór Państwu, to już 30. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Granie rozpoczęło się od spotkania w Gliwicach, gdzie dało się odczuć pewne napięcie. W końcu obie drużyny walczą o utrzymanie. W tej walce bardziej zdeterminowani okazali się piłkarze Piasta, którzy wygrali 2-0 z Wartą Poznań. Nie mniejsze napięcie panuje w Białymstoku. Tam wielkie oczekiwania mistrzowskie. Jagiellonia jest liderem, ale potrzebne są punkty z rywalem, który już niedługo, bo 2 maja zagra w finale Pucharu Polski. Mowa o Pogoni Szczecin. Jak na razie w meczu Jagi z Pogonią jest 1-1. Na gola Kamila Grosickiego odpowiedział Afimiko Pulu, dla którego jest to 12 trafienie w sezonie. Tu mowa o Grosickim. Gra także drugi finalista Krajowego Pucharu. W pierwszej lidze Wisła Kraków, która zajmuje 5. miejsce w tabeli, podejmuje przedostatnie pod Beskidzie Bielsko-Biała. Jest 1-1. Z aren piłkarskich przejeżdżamy na te żużlowe. W Speedwayu to 3. kolejka Ekstraligi. W zakończonym już meczu Betard Sparta Wrocław pokonała GKM Grudziądz 53-37. Trwa spotkanie broniącego tytułu Orlen Oil Motoru Lublin z Apatorem Toruń. Dominuje motor z Bartoszem Zmarzlikiem w składzie, jest 25-11. Kiedy tylko zakończy się to starcie, Zmarzlik i inni zawodnicy jeżdżący w Grand Prix wyruszą busami w stronę Chorwacji, gdzie już jutro w Goriczan odbędzie się pierwsza runda żużlowych mistrzostw świata. W siatkówce trwa drugie spotkanie o brązowy medal mistrzostw Polski. W Warszawie projekt podejmuje Resowie, a w pierwszym spotkaniu na Podkarpaciu stołeczna drużyna zwyciężyła 3-0. Czyli jeśli dzisiaj wygrają gospodarze, zgarną brąz. Jak na razie jest 22-22 w pierwszym secie. W tenisie bardzo dobry występ w Madrycie Huberta Hurkacza. Polak, po tym jak w pierwszej rundzie miał wolny los, w drugiej wygrał 6-1-7-5 z Brytyjczykiem Jake'em Draperem. Sam zainteresowany także był zadowolony ze swojej postawy. Był to bardzo dobry mecz z mojej strony. Szczególnie cieszę się, że tydzień wcześniej też miałem okazję zagrać z Jackiem i wyciągnąłem wnioski ze spotkania. Też mieliśmy okazję potrenować nad wieloma elementami w poprzednim tygodniu, przygotować się jak najlepiej do turnieju w Madrycie. Także cieszę się tutaj z dobrego startu i dziękuję wszystkim za super wsparcie. Proszę bardzo i tak dalej trzymać. Nie udało się wygrać dzisiaj Magdzie Linet, która jednak zawiesiła poprzeczkę Białorusince Sabalence całkiem wysoko. Udało się wygrać seta, ale już całego meczu nie. Górą Sabalenka w 3 setach. Sport w trójce wraca kilka minut po 23. Jeszcze nie upały, ale coraz cieplej. Czytamy w korespondencji z Instytutu Meteorologii. Jutro dość pogodnie, tylko gdzieniegdzie nieco więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. Na wschodzie 17 stopni, w centrum kraju 19. Autopromocja. Trwa gorąca dyskusja. Jeszcze piosenkarka, czy już fenomen? Jeszcze artystka, czy już instytucja? Jej zdeklarowanych fanów można spotkać wszędzie. W trójce także. Dziś od 22 do północy będziemy rozmawiać o i słuchać Taylor Swift. Moimi gośćmi będą Karolina Sulej i Paweł Sajewicz. Zapraszamy wszystkich. Swifties, hejterów i niezdecydowanych. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

Ósme notowanie listy przebojów trójki, miejsce ósme, Ghosts Again i grupa Depeche Mode. A podczas 108 notowania 40 lat temu Depeche Mode byli na miejscu szóstym z piosenką People are People. Miejsce siódme, Mark Knopfler, Guitar Hero, See Going Home.

W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka. A pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. W tych oczach widzę tęsknotę, żal, że pani już nic nie czeka. A pani przecież miłości brak, choć pani przed nią ucieka. To miejsce czwarte na liście przebojów trójki podczas tego 108 notowania. Ale sprawdźmy, co działo się na liście dziś od miejsca 10. Na miejscu 10 niebo było różowe. Kaśka Sochacka. Na 9 też Kaśka Sochacka i Madison. Na 8 Ghosts Again i Depeche Mode. Na 7 Mark Knopfler, Guitar Heroes i Going Home. Na 6 nasz dzisiejszy jubilat, Barta Szymoniak w piosence Powroty. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Miejsce 5, Echa i Szkło. Czwórka to 4 pory miłowania i pani mi mówi. No i tak dotarliśmy do pierwszej trójki, chociaż utwory jeszcze 4 dzisiaj. Na miejscu 3 Bios i Krótko o przyjaźni. Wypowiedziane zdanie, gdy mówisz wtedy, że nic już się nie stanie, kodujesz w głowie mej zapomniane żale, agitujesz tym, co masz. Ślepe zaufanie, miało to sensu chyba brak. A może tak naprawdę cię nie poznał jeszcze nikt? Tak fenomenalne słowa to twój tajny szyk. To mocno absurdalne, jaki powstał z tego syf. Szukam czegoś, co mi da w tej sytuacji zysk. Powoli łapię oddech, powoli chcę o wszystkim już zapomnieć. Ciągle biec, prowadzi.

Anita Lipnicka, Amsterdam to miejsce drugie na liście przebojów trójki, a na miejscu pierwszym też Anita Lipnicka i Paweł Domagała wraz z nią w piosence Nic za złe. Anita Lipnicka i Paweł Domagała. To było 108 wydanie listy przebojów trójki. Katarzyna Firz-Dwojtkowska, Józef Niewiarowski, Tomasz Żąda, dziękujemy. A teraz nastąpi zrównanie dnia z nocą i będzie piosenka z pierwszego miejsca 108 notowania listy przebojów trójki z 12 maja 1984 roku. Grupa Eurythmics, No Fear, No Hate, No Pain, No Broken Hearts. Do usłyszenia.